الحديث الثالث حديثي نمبر 3 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كتوكا أبو هريرة رضي الله عنه ومسمى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسمى متوم صلى الله عليه وسلم أو قال أو أمسمى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوتني ساوى kwa maana kwamba rawi ima amesema kwamba bwana mtume amesema au huyu rawi akasema nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam amesema yote ni sahihi wa an abi hurayra radhiallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam au qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul amesema mtume sallallahu alaihi wasallam من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره أخرجه البخاري نعم أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله يوتي من يكويدريك ملياك أو أتكي بات ملياك أو أتكي كوت ملياك من أدرك ماله أتكايكوتا ملياك أو أتكايباتا ملياك بعينه بعينه كمانا إلي كما المسلم الشيخ بحاله لم يتغير بذاته ولا صفته ني أميكوتا ملياك iko ile ile haikubadilika labda sifa yake au quality yake au iko vile vile man adraka malahu yule ambaye atakaye kuta mali yake bi ainihi ile iko vile vile iko namna vile vile inda rajulin kwa mtu au insani au insani hapa anasema Sheikh ya kwamba rawi vile vile shaka ni insani mtume kasema au rajul lakini yote ni sawa inda rajulin au insan yani huyu rawi akasema inda rajulin mtume kasema man adraka malahu bi ainihi inda rajulin au inna insani akaikuta mali yake kama ilivyo kwa mtu mtu gani kad aflas aliyefilisika muflis kad aflas mtu ambaye amefilisika kad aflas mtu ambaye amefilisika kibiashara kwa hiyo fa huwa ahaqqun bihi basi yeye mtu huyo ana haki nayo zaidi mali hiyo min ghairihi kuliko mwingine au kuliko mtu mwingine fa huwa basi yeye huyo aliyokuta mali yake kwa yule aliyofilisika ahaqqun bihi ana haki nayo zaidi kuichukua mali ile min kuliko ghairihi kuliko mtu mwingine nam nini kinachojiri katika hadithi hii maneno haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake hadithi hii kuna ubainifu bayani hukmu rujuu man wajada aina malihi inda almuflis ala malihi akusudia kuna mtu mfanya biashara sasa katika biashara ile kumbe mali kauli kaja mtu kamwekea mzigo na mwingine kamtupia mzigo na mwingine almuhimu unaona duka lake limejaa store imejaa sio godown imejaa lakini kumbe ni watu tu wamekuja wakazibwaga mali zao pale la jamaa huyu sasa anauza ili aweze kurudisha zile pesa za watu za mizigo yao na yeye pengine apate ile profits ndio aweze kusurvive labda kulipa kodi TRA na kula nyumbani na vitu kama hivyo. Mambo yamebadilika kadi aflasa. Amefilisika. Sasa amefilisika vipi? Amefilisika, Sheikh anasema ni kwamba iftaqara, amekuwa fakiri. Kwa nini? Kwa sababu fazadat duyunuhu ala ma indahu, kwamba madeni yamemtopea, katika lugha ya Kipwani madeni yamekuwa ni mengi zaidi kuliko kile alichokuwa nacho. Madeni ni mengi sana. Akigeuka kulia huku deni, akigeuka kushoto deni, akigeuka, yani hana anapokanyaga isipokuwa nakanyaga deni. Lakini ukimwangalia tena pengine anavaa na tires, lakini madeni matupu. Ukienda dukani kwake utasema nani jamaa yuko fresh, lakini madeni matupu anadaiwa huyo. Huyu anaambiwa ni nani? Muflis, hana cha kulipa. Wanakuja wanamdai, njoni kesho, manake unajua sirilele, kumbe hana kitu. Kwa hiyo huyu ndo anaambiwa kadi aflas, amezidiwa na madeni, mzigo wa madeni. Ukimwona anaishi nyumba nzuri, anaendesha gari nzuri, yuko humu, lakini madeni yamemzidi. Kadi aflas. Sasa wewe ni mmoja katika wale watu ambao unamdai yule mfanyabiashara, wanasema kama ni hivyo, mimi nende nikachukue changu, mguu mosi mguu pili, bwana nimekuja kuchukua. Unafahamu ile siku ile nilikuletea ile kontena nzima ile nene, kwa hiyo nataka unipe. Sasa unapokuta ile mali uliompa ndo ile ile, labda tuchukulie mfano biashara hizi za udhahiri, wauzaji spare tuseme. Mtu ana duka lake, anauza engine used. Sasa kaletewa mzigo huyu, kamleta mzigo madeni chungu zima, anakuja mtu, bwana mimi leo naweza kuchukua mali yangu. Ehe, nina nini bwana? Mimi nilikukabidhi engine za Fuso tatu, engine za Mitsubishi Kenta nne, ziko hapo Ford ngapi hiyo ipo nilikukabidhi na gearbox la ipo hapa. Sasa hii ndio hiyo, kwamba ameikuta mali yake bi ainihi ile ile ile ile. Basi naam, anabeba keri hiyo kwa mjoji na ile kaagizia mtu kontena la madera, sio la bosha gani, sio bosha gani, anakuja bwana mtu nataka mimi. Mwezi wa sita huu bwana anaingia store, anafanya ile, anakuta zile ile alizompa zile ndo zile zile, anahesabiwa pale jora hizi lelelelelele, anabeba biainihi, akaikuta mali yake ile ile. Basi inabidi aibebe na yeye ana haki zaidi ya yeye. Kwa nini Mtume akasema ana haki zaidi? Kwa sababu kuna mwingine ameleta mali kwa huyu mfanya biashara, lakini ikawa ile mali aliyoleta ikawa vurugu mechi, haijulikani. Ameleta engine tano, engine mbili zishauzwa, ameleta sasa kwa mna hii, huyu ambaye alokuta mali yake iko vile vile, huyu ana haki zaidi ya kuibeba. Jamani, mimi nabeba changu, tena nyinyi mtajua na wenyewe huko mtapelekana mahakamani na nini, na ahakun, huyo ana haki zaidi ya kuchukua mali yake, min ghairihi, kuliko wengine. Hii ndiyo maudhui ya hadithi hii, man adraka malahu, yoyote ambaye ataikuta mali yake biainihi iko vile vile, ikiwa ni amaunti, ikiwa katika quality, inda rajulin, kwa mtu ambaye kadi aflasa, amefilisika, muflis, fahuwa ahakun, basi mtu huyo ana haki zaidi bihi, kwa hiyo mali kuichukua, min ghairihi, kuliko mtu mwingine katika wale ambao walikuwa wenye kudai katika al-ghurama. Fawaid al-hadith, miongoni mwa faida hadithi hii yanasema ni anna madraka malahu, yeyote ambaye ataikuta mali yake, min al-ghuramai, ikawa sasa wale wadeni al-ghurama wadai wengi gharim ghurama wale ambao wenye kudai wamekwenda kwa mtu kafilisika wanachukua mali zao sasa sasa mtu akaikuta ile mali yake inampasa aichukue lakini kwa masharti yafuatayo kwa mujibu wa hadithi hii ahaduha moja katika masharti hayo shekhe anasema antajidahu indahu ni kwamba ile mali alomkabidhi aikute kwa yule yule alomkabidhi indahu fa in intakala biba'i wa nahu la kama itakuwa mtu huyu ameihamisha ile mali labda kwa kuiuza kwa mfano kama hivyo ala sabili mithali umekwenda kwa mtu unamdai unataka uchukue mali yako chako anakuambia bwana mimi zile engine mbili nimeziuza mimi nimeziuza Tunduma sasa mpaka leo wanaambia watanitumia Tigo pesa mpaka leo hawajaniletea hela kwa hiyo sasa hapa kidogo tena inabidi shuruti au yani ile haki ya kuchukua chako inaporomoka sifa kwa nini kwa sababu kuna vitu ambavyo haviko mikononi mwake mtu kwa hiyo fala haku lahu fihi wa inta allaka bihi haku karahni au mfano mwingine ni kwamba unakwenda kutaka kudai kwa mtu walofilisika unamkuta kumbe kuna baadhi ya mali sikaweka rehani kaweka rehani bwana injini yako ya fuso ulompa kenda kuiweka rehani huko sasa hapa inabidi uwezo ukasema basi mimi hapana mimi sijui cha rehani wala cha nini nakwenda huko kwa kuichukua hapa itakuwa huna haki ya kuichukua kwa sababu hukuikuta kwa huyu ambaye unamdai faqaulani ingawaje hapa kuna kauli mbili wengine nasema kama kaweka rehani kaichukua huko kwa aloweka rehani athani shuruti la pili ni an yakuna baqiyan bihalihi lam yataghayyar biziyadatin muttasila wala binaqsin ni kwamba ile mali unakwenda kuifuata kwa huyo aliofilisika uikute iko vile vile haikuzidi wala haikupungua kama mfano labda ala sabili almithali huu mfano wa injini kwa bwana injini ziko moja mbili tatu kafilisika mtu maana injini zangu nipe za nipe bwana mimi nipe carrier njoo tu bebe lakini baadaye unakutana maana hii injini mbona alternator hii haipo mwifu na hii hapa sijui mbona sijui nini haipo umenyofoa hapa hapo tena hutaweza kuichukua ile kwa nini kwa sababu uikute biainihi kama vile ulivomkabidhi iwe vile vile hakuna mapungufu yoyote wala hakuna ziada ya aina yote hii ni shuruti la pili athalithu shuruti la tatu alla yakuna almuslis kad akhraja minhu shay'an an milkihi ni kwamba asiwe huyu aliofilisika ametoa chochote katika ile umiliki kwa maana ya kwamba iwe completely asiwe kwamba mfano amejawa nusu ametoa nusu ipo kwa hiyo kuna baadhi ya umiliki amewamilikisha watu wengine akawapa labda watu malikauli mane kauzeni alafu niletee lakini kumbe ni mali kapewa kwa mkopo naye yule sasa unapokwenda kuchukua mali yako kishafilisika ikiwa unaikuta mali nusu na nusu pengine kawapa watu wakaisambaze huko basi hapo itakuwa huwezi kuichukua shuti la mwisho alla yakuna sahibul mali qabadha min thamanihi shay'an idh law qabadha minhu shay'an lam yakun ahaqqa bihi kulli ikiwa huyu mtu aliyofilisika amewahi kukupa chochote umemmelekea mzigo sasa kumbe kuna baadhi ya siku huyu bwana akaingiza pesa katika akaunti yako ya benki au akakurushia kwa muamala wa Tigo pesa kwa hiyo ina maana kuna amount fulani umechukua kwake lakini kuna amount nyingine ambayo ndo bado hiyo pengine ni nyingi Kwa sheria inakukataza huwezi ukachukua ile mali uliyokuta nayo. Kwa nini? Kwa sababu wewe umechukua certain amount, hata kama itakuwa ni ndogo. Ndio maana sema kwamba alla yakuna sahibul mali qabada amechukua min thamanihi shay'an, hapo tabidi shuruti hili au katika au atasema zoezi zima hili la kwenda kuichukua ile mali yako limekuwa limefeli. An Abi Hurairah rahimahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man adraka malahu, yeyote atakayekuta mali yake bi'ainihi iko vile vile ile ile, inda rajulin au insan, yani kwa mtu ambaye pengine alimpa mali ile kwa kumkopesha au kwa makadirio mengine yote, akamkuta ile mali kwa yule mtu kadi aflasa, amefilisika, kadi aflasa, amefilisika. Ni masuala mambo ambayo ya kibiashara haya, ni mambo ya adi kufilisika, wala si aibu kwamba fulani kafilisika. Hii mambo hayo yako tangu zamani. Fahuwa ahakun bihi, basi mtu huyo ana haki zaidi ya kuchukua ile mali min ghairihi kuliko mtu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu wengine inawezekana anadaiwa na watu 10-20, lakini kila mtu anakuja pale anakuta mali zao yani ziko lakini wewe unaikuta ile ile, basi naam, wewe una haki zaidi beba. Kwa nini? Kwa sababu huyo ameshafanya nini? Amesha filisika.